بابر کی بات ایسی ہیں جو انسان کے لیے بولنا ہے جو کسی انسان کے لیے بولنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ رحمان ہے، رزاق ہے، خالق ہے، اس طریقے سے یہ صفات خاص ذاتی ہیں نہیں، جو اللہ کے ساتھ منقسم ہے وہ کسی انسان کے لیے بولنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی کا نام ہے تو رزاق ہو، تو اسے رزاق کہہ کر پکارنا صحیح نہیں، اب تو رحمان ہو، رحمان کہہ کر پکارنا صحیح، اب تو رحمان ہے۔ حضرت عثمان غنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے وہ چند صحابہ میں سے ہیں کہ جو بڑے کاروبار والے تھے اور مالدار۔ دوسرا نصب ان کو سلیم الرحم کا نصیب ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کبھی تعلق سے یہ بھی تعلق سے آپس میں لاجواب کا تعلق ہوتا ہے۔ محنت سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف رہتا ہے۔ شرافت کے اعتبار سے، تدبر اور سمجھ کے اعتبار سے، صحابت کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی خوب سمجھ گئے قابل عزیز تھے اور عزتوں پر تھی وہ زمانے کا حیثیت تھا، لیکن یہ سمجھتے تھے اتنا کہ لوگوں کا، غریبوں کا خیال کرنا ایک اچھی بات۔ علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ مکہ کی عورتیں اپنے بچوں کو گودی میں لے کے جب چپ کراتی تھی، سلاتی تھی، تو یوں ڈوری کیا کرتی تھی، میرے بچے چپ ہو جاؤ، میں آپ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان سے پیار کرتی ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اعتبار سے عثمان اسلام سے پہلے بھی مشہور تھے۔ میں نے بتایا کہ جب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے مسلمان ہوئے اور اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعی سرکار کی نظر سے روکی کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوئی تقدیم کر دی۔ بعض مشرکین مکہ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے اوپر بھی خوب کرنا ستاپ کرنا شروع کر دیا۔ ان کو اور ان کے ساتھ چند اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی۔ حبشہ خطۂ حجاز کے بہت قریب ہے، جو جدہ اور دربار ہے اس کے سامنے 400 کلومیٹر بعد حبشہ کا علاقہ ہے۔ یہ چونکہ تاجر تھے، ان کے کاروں شام میں، اردن میں اور حبشہ ان علاقوں میں تھے۔ حبشہ کا بادشاہ اچھا آدمی تھا، اس کی ایک شہرت تھی کہ ہے تو عیسائی لیکن معتدل انسان ہے، لوگوں پر پیار کرتا ہے۔ یہ اپنی اہلیہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حبشہ کی طرف نکلنے کے لیے۔ جیسے مدینہ طیبہ میں آپ نے ہجرت کی، پہلے جیسے پتہ چلا تو فوراً یہ پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ آئے۔ کچھ اور صحابہ بھی آ گئے، لیکن حضرت اسلام پر سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور دیگر صحابہ کرام کے سن 8 ہجری کے بعد حبشہ سے مدینہ کی طرف آئے۔ ادھر ہی ان کا دوسرا کتب ہے سنو رہے ہیں کہ ایک دفعہ تنظیم دے سکتے ہیں ابھی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ ان کے نکاح کی، تو حضرت رقیہ کی مدینہ میں آنے کے بعد سن 2 ہجری میں وفات ہوئی. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا اور صحابہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اپنی بیٹی کلثوم کی حضرت عثمان کے نکاح دوں. پھر سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اور بیٹی ہوتی تو میں اور بھی اپنے پاس سے حضرت عثمان کو دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے پاس اور بیٹی تو پہلا لقب ملتا عثمان نے کری ہے, دوسرا لقب ملتا سن تو گئے ہیں کہ دو دورے نظر نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آئیں جیسے بات بہت سارے کی بات ہے. تیسرا لگا بندہ ذو ہجرت میں ہے کہ دو ہجرتیں نبی کی, ایک حبشہ کی طرف اور پھر ایک حبشہ سے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت عثمان نے غزوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر حضرت عثمان نے عمل کیا ہے جیسے انہوں نے ہجرت کی تھی. میرے شریعت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان نے غزوہ رضی اللہ. پانچویں پوسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جس کا ہجرت اثر اختیار ہوتا ہے جیسے مزید سے تھوڑی سال تفصیل کہی تین کی تنبی اروا ام حکیم اروا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بھی اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب عبد اللہ بن عبد المطلب اور عثمان غنی کی امی ام حکیم اروا بن عبد المطلب یہ دونوں جوڑوں میں پیدا ہوئے. تو آپ سب کی وجہ سے ان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خدمت اپنے ہر دور کے لحاظ سے ذمہ داری کی ہے کہ ہر مومن کے اوپر جو سابقون تفضلون میں سے تھے لوگ کام کرتے تھے کہ اگر آپ ہمیں بھی جس طرح ایسا عطا کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی تنگ ہو رہی ہے تو یہ سات والی زمین جو شخص شہید کر مسجد نبوی میں شامل کر دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کام کے لیے بھی سر فرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ زمین خریدی مسجد نبوی میں اس کو داخل کیا. یہ وہ مسجد نبوی ہے جو آج بھی جس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ حد و مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ آنکھوں اور پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے. پہاڑ ہلا واللہ اعلم بالصواب, تو زلزلہ آیا یا خوشی سے ہلا یا ابو بکر کو ہوش نہیں بتا سکا اس لیے ہلا یا اللہ کی جانتا ہے کیونکہ وہ پہاڑ کی بہت فضیلت ہے. تو آپ نے اور پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مبارک دبایا اور کہا کیوں ایسے ہو, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. وہ دو شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ ہرن جب آئے گی بتا ہمارا آپ ایک دفعہ سفر سے دوسری تاریخ تھے جب قریب آئے تو بہت باہر تقریباً چھ کلو میٹر ہے شمار کی طرف ہے مدینہ میں ساتھیوں کو فرمایا کہ آ جاتے بدل جب وہ دیکھ رہے ہو کہ پھر کو نہ رکھ کو یہ جگہ عہد ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم جس سے محبت کرتا ہے آپ یہ حدیث کون سمجھے اس کا مطلب کیا ہے کہ پہاڑوں کا سرکار سے محبت کرنا اور پھر آپ کا پہاڑ سے محبت کرنا ایک تقویمی معاملہ ہے یہ اللہ کا نظام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کہ میں جب مکہ پہ جاتا ہوں تو میں عمر کر رہا ہوں اور کسی سے جانتا ہوں کہ مسلمین مکہ تو میرا انکار کرتے تھے اور یہ سب سے میرے سلام کرتے تھے اس رات کو بھی جانتا ہوں جہاں نے بزرگ سرکار کو سلام کرتے تھے اس رات اور یہ پتھر جو مسجد جن کی طرف راستہ جاتا ہے اس کے اوپر حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہ کا نام اسی طریقے سے جب آپ نے اعلان کیا کہ مدینہ والوں کے لیے پانی کی ایک مشکل کا سامنا ہے اور جو میٹھا ہوا ہے اتفاق سے بیٹھے انہیں کے قبضے میں ہے جو اوروں کو تو پانی دیتا رہتا ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایک وہ ادب سے دل ہے پانی مشکل سے ملتا ہے آپ نے یاد فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں بعد میں دیکھا ہے کہ پہلے حضرت عمر یہ کہہ رہا تھا اس میں بھی مشکلات ہوں گے حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل یہ کنواں خرید کر تمام انسانیت کے لیے وقف کر دیا اس میں کوئی امتیاز نہیں کرتا جو مسلمان ہے صرف وہی پانی بھرے بس جو بھی پانی کا متلاشی ہے اور اس سے پانی کی ضرورت ہے وہ سوال نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوئے سے پانی لے سکتا ہے اور پار بتایا کہ میں کچھ کمالے نہیں ہوں کنواں بہت پہلا کام عجیب اللہ کا نظام ہے جب پانی کوئی بھی سبھی بہت کر دی جائے یہ ایک آپ کو خاص مسئلہ پر آپ اللہ لوگوں کو توفیق دیں اپنے اپنے علاقوں میں اس کے اوپر عمل کریں گے ان شاء اللہ بہت پہلا ہوگا جب بھی پانی کا نظام حاصل کر کے اس کو تصدیق ملا کر اللہ کے لیے جو وقف کر دیتا ہے کہ کیا کی انسانیت اور جانور ہوں پر وہ پیتے رہیں وہ منہ کبھی خشک نہیں ہوتا اس کے ساتھ خصوصی اللہ کی رحمت کا تعلق ہوتا ہے آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ موجود سعودی حکومت کا تصدیق رکھتی ہے کہ وہ جہاں سے جانے والے لوگ ان کی عقیدت والے ہوتی ہے محبت والے ہوتی ہے مسائل مقبول ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا اس تاریخی یادگار میں کیا کرنا ہے تو لوگ جو سفر پڑھنے لگ جاتے ہیں جو جھکنے لگ جاتے ہیں جو پتھر سہنے لگ جاتے ہیں تو اس لیے منع کرتے ہیں کہا ہم اس ماں باپ اس کے ساتھ دیتے کے دوسروں کا باپ نہیں ہوتا اور وہاں کا چھوٹا سردار بھی ہے کہ جو وہاں سے ملنا چاہیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو دیکھ کر بہت دنیا متاثر ہوئی کہ جب کافروں کے پاس جو ہوا تھا تو اس میں تو حسنیت تھی اور مسلمانوں کے قبضے میں جب یہ کنواں آیا تو سب کے لیے وقت ہو گیا یہی شان ہونی چاہیے مسلمان کہ دیکھو کسی انسان کی خدمت کرنا تو ثواب ہے ہی نہیں انہوں نے ثابت کیا ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فاجرہ فاجرہ عورت کی گندے اعمال والی عورت کی گزرتی ہوئی ایک پیاسا کتا اس نے دیکھا تو آپ نے ایک ترتیب اس نے کی ہے کوئی جوتا کوئی دوپٹہ اور کتے کو پانی پلایا اس نے جیسا کہ مخلوق پیاسی نہ کہی ہے زمانے کے لحاظ سے جو اللہ کا پیغمبر تھا اللہ نے بڑی بے دل سے ہم نے اس عورت کی مغفرت کر دی, ایک خود نے کی کہ آپ کو دور کرنے کے لحاظ سے اللہ کی رحمت بدل گئی. دوستو انسانیت کی خدمت کرنا بہت اونچی بات ہے, یہ تو اشرف المخلوق ہے, یہ تو سورج چاند ستارے ایسی بات ہے, فرشتے ایسی بات ہے, اللہ کا احسان سارا ایسا بات ہے. جو اشرف المخلوق کی خدمت کرے گا بہت زیادہ سوال ہے. ہمارے حکمرانوں کو جو اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کے اندر پچھلے جذبہ جذبہ جذبہ جذبہ جذب میں تو کچھ نہیں ہوتا. اب ایک بندہ اچھی نیت سے بیٹھا ہے تو کام نہیں ہوتا نا. عملی طور پر جب اخلاص کے ساتھ انسان خدمت کرے گا تو اللہ کی حضور کی رحمت آتی ہے, اور ایسی رحمت آتی ہے کہ وہ ختم ہونے والی نہیں. کہتے ہیں جب پرانے زمانے میں کسی بزرگ کی خدمت کی جاتی تھی تو وہ سوال یہ کرتے کہ اللہ باپ آپ کو اپنے خزانے سے حکم بتا کرے. اللہ جب اپنے خزانے سے لوگ کو عطا کر دیتا ہے تو بے نیاز ہوتا ہے, اس کی شان ہے ناپتی بے نیاز. جب اپنے خزانے میں کسی کو خاص مانتا ہے تو اس کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے, کسی کا ہوتا ہے. لیکن جب راضی ہو جاتا ہے ہم تو مائل مگر کوئی سارے دینے والے کو بلا ہے کہ کوئی سارے ہی نہیں, ہم تو مائل مگر ہوتا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی پیوٹا ہوا دل رات کی تاریخ کیوں میں لے کے آتا ہے تو اسے یہ نہ اندازہ ہو کہ یہ تو چھٹی کا ٹائم ہے, دفتر والوں نے کیا یہ صبح آنا بار نو بجے نہیں لگا رہا. اللہ پاک کی شان یہ ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اون کھاتی ہے, اور اس کے دروازے جب کھلے ہیں تو کھلے ہی ہیں. یہ جب حالت نظر ہوتی ہے تو اس وقت تو شخص یہ دروازہ بند ہوتا ہے, یہ قیامت کی جب گھنٹی بجے گی تو دروازے یہ بند ہوں گے, یہ دروازے کھلیں گے. تو اللہ کا راضی کرنا آسان ہے, باقی کسی کو راضی کرنا اللہ کے مقابلے میں بہت مشکل ہے. اور اللہ ایسا راضی ہوتا ہے, اللہ ایسا راضی ہوتا ہے کہ لوگ تو قتل کرنے آئے تھے سرکار دو جہاں کو, اللہ راضی ہوا تو کرو کیا تو بنا خود سکے سامنے رو عالم کے ہاتھ ہی بن گئے دل کے دل آیا اللہ کو راضی کیا. ارے جان لیا ہم تمہارا اسلام اسلام سارے گناہ مٹا دیتا ہے, اللہ کا فضل بڑا ہوتا ہے. تو جو خود سکے سامنے وہ عالم کے ہاتھ ہی بن گئے, وہ کیا قدر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی کی نظر لگی جب نبی کی نظر پڑی تھی تو یہ بھی حاضر کرتے ہیں جو خود گھبرا تو بات کر رہا ہوں دوستو قسمت اگر کسی کو نصیب ہو جائے یہ بہت سعادت ہے. اللہ کہتے ہیں نا طریقہ کو جب خدمت سخت دے یہ جس کی حسن چاہ رہا ہو سخت دے طریقہ ہمارے پاس اللہ کا ملنا اللہ کا ملنا یہ رسانی کی خدمت سے آتا ہے. ایک مشہور مقولہ ہے کہ عبادت سے جنت خدمت خرچ سے خدا ملتا ہے. عبادت بھی ضروری ہے, کوئی شخص خدمت سے لگ جائے تو سرکار اسلام کو چھوڑ دے یہ لگتا ہے, تمام پہلوؤں کو لے کے چلنا ہے, ایک چیز میں آگے بڑھے دوسرے کو چھوڑ دے یہ مشریت نہیں ہے, تمام پہلوؤں کو لے کے علماء مصنف کو پرانے زمانے کے جو گزرے ہیں دوستوں وہ اپنے مریضوں کو جب جتنا کاٹنے کے لیے کہتے تھے تو پھر کچھ عرصے کے لیے ان کو ماحول میں بھیج دیتے تھے, ادھر ادھر لوگوں میں جاؤ اور پھر آ کے واپس آ کے بتانا کہ آپ لوگوں نے کس کا کیا کیا, کس کا ہاتھ پٹایا, کتنی خدمت کی ہے. اس لیے کہتے ابھی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں, وہ کٹیاں اٹھا رہے ہیں لے جا رہے ہیں, گڑیا جا رہی ہے اس کو وزن اٹھا کے لے جا رہے ہیں, اور گڑیا اپنے اخلاص کے ساتھ نصیحت کر رہی ہے کہ ادھر ایک بندہ نیا آیا ہے نیا چیز لے کے آیا ہے اس سے بچ کے رہے, تم بڑے اچھے آدمی معلوم ہو رہے ہو لیکن ایک ادھر نیا مطلب لے کر آیا ہے بندہ پھر تم تو بہت اچھے ہو اس سے بچ کے رہے. جب ہم پہنچ گئے اس کا تمام منتر مقصود تک پہنچا دیا, کہنے لگی آپ نے کہا چھوڑ دیا آپ کا نام ہو گیا. وہ اظہار کرنے لگی تو آپ نے کہا جس سے منع کر رہی ہو, جس سچی سے منع کر رہی ہو کہ اس کے قریب نہ جانا, میں ہوگی محمد. وہ شرط پہ اسلام ہو گئی. وہ جو وصیت کرنے والی کہ اس سے قریب نہ جاؤ, وہ جنموں میں گر گئی. تو کیا چیز اثر کیا, کس چیز نے اثر کیا اس بڑھیا کے اوپر؟ میٹھا اور ٹھنڈا پانی وہ دے رہا ہے. الحمدللہ الذی سقانی برحمتہ ایمان عصبا قرآنا ولم یجعل له بذنوبنا ملحا مجاجا. یہ پانی کے لیے دعا ہے. الحمدللہ الذی سقانی برحمتہ ایمان عصبا قرآنا ولم یجعل له بذنوبنا ملحا مجاجا. اے میرے رب, تمام تاریخیں تیری شان کے ساتھ ایسی لگتی ہیں. آپ نے ہمیں میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلایا, اور آپ نے اپنے فضل کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی نبوست سے اس میٹھے پانی کو کڑوا نہیں بنایا. آپ کے فضل سے ہمیں لہٰذا آپ پانی میٹھا میں پڑا ہے. پینا تو شروع میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے, تین ساتوں میں بیٹھ کر پانی پینا ہے, اور میری جماعت سے دعا کر دی ہے تو پانی بے شمیدہ نصیب ہوتا رہے گا. دو بڑی طاقتیں مسلمان کے خلاف خطرے پیکار ہیں, مسلمانوں کو سب ہستی سے مٹانے کے لیے آئی. وہ مدینہ میں آ کر ختم کرنا چاہتی ہیں سارے زندہ جمع کرو, اور کوئی رہ بھی نہیں سکتا, میری جان کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا. چندہ جمع ہونا شروع ہوا. آپ نے فرمایا کہ جو مجاہدین کے لیے سوال کا انتظام کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین سو مسلمانوں کے لیے نظرے کے واسطے وقف کیے, اور پیسہ ہے تھوڑی سجی ہوئی مشرقیوں کے لے کے آئے سونے کے, اور سونے کے سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈال دیے. آپ ان کو ڈالتے تھے, خوش ہوتے تھے. جو خطبے میں نے حدیث تلاوت کی ہے, آپ یہ فرماتے تھے کہ ماں ذرا عثمان اللہ میرا بات ادا کر دے. اس نیکی کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز دخول جنت کے لیے روک نہیں سکتی, عثمان سے نہیں. اور جب اور مان لایا اشرفیہ لائی, ایک اللہ کے ولی کے اوپر بھی دوستوں حال جاری ہوتا ہے. جو بات کو فرق نہیں کر سکتے, عالی شہر اور چیز ہے, اور شہر اور چیز ہے. بعض جگہوں میں جہاں نہیں کچھ لوگ گمراہ بھی ہوئے, وہ عالی شہر کو دیکھ کر گمراہ ہوئے. عالی شہر اور چیز ہوتی ہے, اور شہر ساتھیوں کے لیے دلیل ہوتی ہے, اس کا فرمان, اس کی ہدایات, اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جدا نہال تھا, دعا کرنے لگے تھا یا رب العالمین میں اس بات سے راضی ہوں, آپ بھی راضی ہو جاؤ. میں اس بات سے راضی ہوں, اسلام کی سربلندی کے لیے وہ کچھ مہیا کر رہا ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. میں اس سے راضی ہو گیا ہوں, اللہ آپ بھی اس سے راضی ہو جاؤ. بہت بڑی شہادت کی بات ہے. تو میرے روما نے لیا مسجد نبوی کی زمین لے کے لی, تعمیر مسجد اور اس کی خدمت, یہ بہت بڑی صاف اچھی بات ہے. دیکھتا ہے ایک بزرگ کے آلات میں ایک مالدار شخص نے نظریہ قائم کیا کہ میں مسجد بناؤں گا, لیکن کوئی جس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہ ہو. اتفاق سے آپ کو کسی نے کچھ ڈال دیا, کسی کو پتا نہیں چلا, ہم سے بن گئی اس چیز کو زیادہ تکلیف ہوئی لیکن ہمیں طور پر تاکہ جب آپ نے کہا کہ اسی کو نصیب ہوئی جس نے مسجد بنائی اس کو اللہ نے جنت میں محل دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ تو سات محل ایک اور بھی ہے کوئی بوڑھی اچھی عورت ہے وہ بھی اپنا دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اپنے محل میں جا رہی ہے یہ سب سوال کرنے لگا کہ یہ محل کس کا ہے میں سوال کرتا ہے سات سے جس کے حالات کا پتہ بنایا ہے یہ محل کس کا ہے میرے ساتھ ہے رات کی تاریخ کیوں ہوئی یہ بڑھیا رات کی تاریخ کیوں ہوئی یہ بڑھیا جا کر ایک جمع کر دی تھی اس کے پاس کتنی ہی پوجی تھی ہم نے اس کو بھی لوا دیکھو بھائی دیکھو اب ایک شخص ہے نا وہ کاموں کا مالک ہے تو ایک سینکڑوں کا ہے اوسط تو اللہ کے ہاں ہے اب جو لاکھوں والا ہے اس نے اس لحاظ سے دینا ہے اور جو سینکڑوں والا ہے اس نے اس لحاظ سے دینا ہے تو اللہ کے ہاں کو جس حیثیت ہے کہ کتنا حصہ فیصد کے لحاظ سے اپنی مالی عطا اس نے دیا ہے زندہ لاکھ ہم بنا لے جائے مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ مسجد نبوی کی تعمیر اپنے دور میں آ جائے لیکن ابھی زمین خرید کی بھی اور دعا دی کنواں خرید کے لیا اور دعا دی غزوہ تبوک میں خوب مال بدل دیا اللہ بھی اونٹ بھی حجر دیا اور دعا دی اور سروار دی اور نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مشکل پیش آئی ہوئی اور پتہ چلا کہ آپ کے گھرانے میں فتح و فاتح کی دولت ہے تو بارہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کھجوریں اور یہ چیزیں بتا دی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 1400 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ کو خواب آئی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں دوبارہ ساتھیوں کے سامنے بیان کی تو سب عمرے کے لیے تیار ہو گئے سن 6 ہجری میں اور مقام شریف کیا جو دے دیا اس پہ روک دیا گیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے جب روک دیا گیا تو مشورہ ہوا کس کو متقلم سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا جائے تو سب کے اتفاق ہوا میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہیے یہ دو پینٹ سے پیار ہے قرآن سچی ہیں درمیان کرتے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ گئے انہوں نے گرفتار کر لیا جیل کر لیا پہلے تو کہا کہ آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہو آپ کو اجازت ہے لیکن ہم سب کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیتے ادھر نہیں آنے دیتے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عجیب جواب دیا ہے رات کے میرا وہ عمرہ کیا عمرہ ہے جو میرے سرکار عمرہ نہ کر سکے تو میں عمرہ کروں میں عمرہ نہیں کروں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کریں گے میں اس کے ساتھ عمرہ کروں گا تو چہر ہو گئے خبر یہ مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر جائیں گے جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسلمان کو آپ عثمان کا بدلہ لے ہی جائیں گے تو اطلاع آئی کہ عثمان جیل میں ہیں انہیں شہید نہیں کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیعت تو ہو رہی ہے لیکن اب یاد رکھو کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ آپ لوگ سمجھو کہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے اور یہ بھی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس بیعت میں شریک ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام مسلمان تھے. یہی جو تیسر کے ساتھ تجیتے ہوئی مقام شمسیہ میں, اور اس میں بہت لمبی سلوں کی باتیں لکھی گئی جو اگلے ساتھ یہ عمرہ ادا ہوا. قرآن مجید نے سورہ محمد میں یہ ایسا سورہ سبا میں یہ ایسا دن سمائی فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت السلام فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم فأصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها اپنے شوہر کے ساتھ وہاں گئی ہوئی تھی واپسی میں جزیرہ قبرص خبر ہے. اللہ کا نام ہے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جتنے علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئے تھے, یہ کہتا ہے اس طرح کے علاقے وغیرہ, ان میں ابھی استحکام باقی تھا. ان کے علاقے ان کے زمانے میں جو سندریا اور یہ علاقے اور افریقہ اور یہ قبرص اذربیجان کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فتوحات اور بہت بڑی فتوحات جو 55 لاکھ فرقوں کی اس نے بھی بڑھ چکی ہے. اور بات کے اتفاق سے مسلمانوں سے وہ علاقے بھی محفوظ نہ رکھے جا سکے دوستو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں. وہ علاقے مزید ابھی پتا تو الگ بات ہے, جو فتح شدہ تھے وہ بھی محفوظ نہ رہے. تو جو فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی یہ فیصلہ فیصلہ تھی, ان کے زمانے میں وہ مستحکم ہوئی. جو شہروں میں کچھ لوگ اور کچھ جگہ کچھ آبادیاں ایسی تھیں جو نہیں پتا ہوئی تھی وہ اس کے آتے تھے. ان لوگ یہ سارا علاقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پتا ہوا ہے. اور اسی کو علامہ نے کہا فرمایا گلستان منظر وہ دن ہے یاد تجھ کو, اے گلستان عمر وہ دن ہے یاد تجھ کو کہ تھا تیری نالیوں میں جب آشیاں ہمارا. وہ مولوی اللہ کو جس نے مسلمانوں کے گھوڑوں کو راستے دیے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بابا مسلمانوں کے قبضے میں آئے. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے. اے مولا نزلا تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک تیرا دریا افسانہ تھا ہمارا. دور فاروقی کی بات تو پھر کوئی ایسا نہ آیا کہ اس نے سمندروں اور دریاؤں کے پانی کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا ہو, اور کون ہو سکتا ہے جو نفع دس گنا دے. سیرت پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔